się nasłuchiwanie, gościnność. To dzisiaj po 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 2 lutego, minęła godzina 9:00. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polacy ewakuowani z Wuhan przylecą do kraju prawdopodobnie wieczorem, poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Prezydent czeka na opinię prokuratora generalnego w sprawie wniosku Jana Śpiewaka o ułaskawienie, poinformował rzecznik Andrzeja Dudy Błażej Spychalski. Na ten dzień czekały miliony Amerykanów. Za oceanem finał rozgrywek Super Bowl. Prawdopodobnie wieczorem do Wrocławia wojskowymi samolotami przyleci 30 Polaków ewakuowanych z Chin w związku z koronawirusem. W tej chwili są w drodze do Francji. Ich stan jest określany jako dobry, poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Są w czasie lotu, następnie będą przetransportowani Polacy już do kraju przez samoloty Ministerstwa Obrony Narodowej. Wszystkie osoby będą przebywać w jednym miejscu odosobnienia, gdzie przejdą odpowiednie badania. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach wzrosła do 304. Światowa Organizacja Zdrowia podała, że jest też pierwsza ofiara śmiertelna poza granicami Chin. Na Filipinach zmarł 44-letni mężczyzna, który w ubiegłym miesiącu przyjechał do tego kraju. Mężczyzna podróżował z 38-letnią kobietą, która wcześniej była w Wuhan. Para przyleciała na Filipiny przez Hongkong 21 stycznia. W kontynentalnych Chinach wszystkie nowe przypadki śmiertelne odnotowano w prowincji Hubei, która jest epicentrum zarażeń. Z najnowszych danych wynika, że pomimo dalszego wzrostu zarażeń w Hubei, liczba osób, u których zdiagnozowano patogen poza tą prowincją, nieznacznie maleje. Tylko w sobotę w całych Chinach potwierdzono prawie 2600 przypadków nowych zarażeń koronawirusem. Prestiżowy magazyn Lancet w sobotę opublikował wyniki badań dotyczących zaraźliwości nowym typem koronawirusa. Dane zebrane do wtorku świadczą o tym, że zaraźliwość szacuje się na poziomie 2,68. W całych Chinach wciąż obowiązuje przedłużona przerwa świąteczna. W 15-milionowym portowym mieście Tianjin do odwołania zawieszono funkcjonowanie placówek edukacyjnych. Hongkong zawiesił naukę w szkołach i na uniwersytetach do 2 marca. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Wniosek Jana Śpiewaka o ułaskawienie został przekazany do prokuratora generalnego, który teraz zbiera informacje w tej sprawie i następnie przedstawi prezydentowi swoją opinię, powiedział rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Jak podkreślił, w tej sprawie wszystko odbywa się według standardowej procedury. Aktywista i działacz społeczny Jan Śpiewak został prawomocnie uznany przez Sąd Okręgowy w Warszawie za winnego zniesławienia mecenas Bogumiły Górnikowskiej, którą krytykował publicznie w związku z reprywatyzacją jednej z kamienic w Warszawie i jej działalnością, kiedy była kuratorem właściciela budynku, który, jak się okazało, nie żył od wielu lat. W grudniu Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego i nakazał działaczowi zapłatę 5000 zł grzywny i 10000 nawiązki na rzecz Bogumiły Górnikowskiej. Uzasadnienie wyroku było niejawne. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz z wizytą w Estonii. Szef polskiej dyplomacji spotka się ze swoim odpowiednikiem i z żołnierzami z polskiego kontyngentu wojskowego Orlik. Przed południem minister Jacek Czaputowicz uda się do bazy lotniczej Amari, położonej na północy Estonii, około 50 km od stolicy tego kraju, czyli Tallina. Polskie siły w tym kraju mają na wyposażeniu 4 samoloty F-16, które przede wszystkim patrolują przestrzeń powietrzną Estonii, Łotwy oraz Litwy w ramach sojuszu NATO. O godzinie 13:00 minister wraz z delegacją przeniesie się na południe kraju do miasta Tartu, gdzie w ratuszu szefowie polskiej i estońskiej dyplomacji odbędą rozmowę. Z kolei wieczorem wraz z innymi gośćmi wezmą udział w okrągłych setnych obchodach podpisania sowiecko-estońskiego traktatu, który formalnie potwierdził uznanie niepodległości Estonii. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W Stanach Zjednoczonych sportowe wydarzenie roku. W Miami zostanie dziś rozegrany 54. finał rozgrywek amerykańskiego futbolu, czyli Super Bowl. Przed telewizorami zasiądzie ponad 100 milionów Amerykanów. Na stadionie Hard Rock w Miami zmierzą się drużyny San Francisco 49ers oraz Kansas City Chiefs. Na trybunach zasiądzie 65 tysięcy widzów, którzy mieli szczęście i zostali wylosowani podczas loterii biletowych często wiele lat temu. Na rynku wtórnym siedzenia na koronie stadionu kosztowały ponad 5 tysięcy dolarów. Miejsca w lepszych sektorach wyceniano na 12-13 tysięcy. Dla większości Amerykanów Super Bowl to okazja do wspólnego oglądania meczu ze znajomymi i przyjaciółmi. Przed telewizorami zasiądą nawet ci, którzy na co dzień nie interesują się sportem. Dziś zjedzą oni ponad 12 milionów pizz, ponad miliard skrzydełek kurczaka, tony chipsów, guacamole i salsy oraz wypiją kilkaset milionów litrów piwa. Super Bowl to najbardziej oglądane widowisko telewizyjne w Stanach Zjednoczonych. Cena 30-sekundowego spotu reklamowego wynosi 5 600 000 dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A ty, Franku, poranku? Też jesteś biegowaty? No właśnie, powiedział mi, że Franek Poranek ma biegowatą duszę, dlatego może z nami, zagadkowiczami, razem tutaj być. A kto z was ma piegi na nosku? Nie. Amanda nie ma? Grysia ma? Tak? No to nie jest radość wielka z tego powodu? A Paulinka ma? Nie. Nie ma? Dzień dobry, witamy serdecznie naszą debiutantkę. Dzień dobry, dziewczyny. No to cóż, bohaterka naszej zagadki, piegów na pewno nie ma. Ma za to całe mnóstwo innych znaków szczególnych. Gotowe? Tak. Podpowiedź numer... 1. Jej przodkowie pochodzili z Bliskiego Wschodu, a także z Centralnej Azji. To zwierzę? Brawo, Kryśka, to zwierzę. Dzisiaj możecie ją spotkać na całym niemal świecie, bo na całym świecie jest ich prawie 1 200 000 sztuk. Ile w Polsce? Nieco ponad 200 tysięcy. Bohaterka naszej zagadki jest roślinożerna i, co może nieco zaskakujące, bardzo inteligentna. Potrafi na przykład rozpoznać twarz człowieka. Jakieś pomysły? Jest roślina? Jest roślinożerna. A. I tak jak Krystyna zauważyła, jest zwierzęciem. Czy to jest jakaś jeszcze podpowiedź? Proszę bardzo. Podobno też jako pierwsze zwierzę na świecie została przez człowieka udomowiona. Czasem mówi się o niej, że to żywa kosiarka. Skubie trawę bez opamiętania. Krowa. I nie jest to krowa. Jest takie miejsce na świecie, gdzie jest ich bardzo, bardzo dużo. Jakie to miejsce? To Falkland Islands, Islas Malvinas, albo po prostu Falklandy. Czy wiecie? Ale co to jest? A no wiecie, właśnie, wiecie, gdzie leżą Falklandy? Ale no nie wiem, co to jest. Nigdy w życiu o tym nie słyszałam. A angielskiego się uczysz? Tak, ale ja słabo, nie umiem angielskiego. Nie martw się, wszystko zaraz wytłumaczymy. To są wyspy, które leżą jakieś 480 kilometrów od wybrzeży Argentyny. I właśnie tam na jednego mieszkańca przypada aż 350 bohaterek naszej zagadki. Dużo czy mało? Dużo. Owce? Idźmy dalej. Na innej wyspie, u wybrzeży Wielkiej Brytanii, żyje bohaterka naszej zagadki, która nazywa się, i to ciekawe, Manx Lactan. To jedna z najdziwniejszych ras. Ich przedstawicielki mogą mieć nawet 6 rogów, a na grzbiecie noszą futra w kolorze czekolady. Mam pytanie. Proszę bardzo. Czy jedna z bohaterek naszej zagadki miała na imię Dolly? Bohaterka naszej zagadki jako pierwsza na świecie została przez człowieka sklonowana i właśnie ona miała na imię Dolly. To owca! Amanda stawia na? Owca. A pani Paulinka? Owca. Kiedy nie możemy zasnąć, ponieważ ktoś obok nas chrapie, to możemy sobie policzyć bohaterki naszej zagadki. To już wiemy, na co stawia Krystyna, na co stawia Amanda i nasza debiutantka Paulinka. A na co postawi Mieczysław Kajda? Z archiwum zagadek. Ona mrozem nie przejmuje się zupełnie, bo przez całą długą zimę chodzi w wełnie. A na lato, gdy już robi się cieplutko, dobry góral strzyże wełnę jej na krótko. To numer telefonu poproszę. 21 i kto się nie pomylił? Debiutantka. No a teraz razem z Joasią Włodarską zaczynamy liczyć bohaterki naszej zagadki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Thank you. sobie kotek, co nie chciał spać i całą nockę pod oknem stał. Mruczał do rana, że przecież noc nie jest do spania, taki to kot. Był sobie kotek, co nie chciał spać, a kiedy słonko zaczęło grzać, chrapał pod drzewem, przesypiał dzień, nie wiedząc, co dzieje się. Szkoda przesypiać, gdy każdy dzień jest tak ciekawy. Nie prześpi go, nie, i żeby rano z uśmiechem wstać. Idź już cichutko spać. Był sobie kotek, co nie chciał spać, i całą nockę pod oknem stał. Mruczał do rana, że przecież noc nie jest do spania, taki to kot. Był sobie kotek, co nie chciał spać, a kiedy słonko zaczęło grzać, chrapał pod drzewem, przesypiał dzień, nie wiedząc, co dzieje się. Ona mrozem nie przejmuje się zupełnie, bo przez całą długą zimę chodzi w wełnie, a na lato, gdy już robi się cieplutko, dobry góral strzyże wełnę jej na krótko. No to tego jeszcze nie było, abyśmy uśpili wszystkich naszych zagadkowych słuch. Wy też śpicie? Nie. Ale jest tu ktoś? Słuchacze. Słuchaczy. To w takim razie, o, i proszę bardzo, i słuchacz, który do nas dodzwonił, też zasnął, bo przed chwilą okazało się, że go nie ma. Nie wiem, co możemy teraz zrobić. Możemy znowu policzyć od 4 do 1 i na pewno ktoś się obudzi. Uwaga, 4, 3, 2, 1, 0. Halo? Nie obudził się? To jeszcze raz, od 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jesteś tam? Podpowiem, Szymonie, lat 9, z Białegostoku. To był ostatni raz, kiedy usypialiśmy słuchaczy. No bo teraz musimy pewnie tę zagadkę rozwiązać sami. Wiemy? Wiemy. No to zróbmy tak. Powiedzmy wspólnie, uwaga, odpowiedzią na te wszystkie nasze pytania jest jedno słowo, a to słowo brzmi jak? Owca! Zapraszamy pana, który zasnął i którego obudzimy fanfarami. Spróbujemy? Fanfary poproszę. Zapraszamy do wysłuchania czegoś, co nazwaliśmy sobie właśnie tak. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A w naszych poczytajkach czy Tadełkach dzisiaj świat w dziecięcych słowach. Co to znaczy? To chyba znaczy, że na przykład wymyślają słowa dzieci małe. A ja myślę nawet, że one nie wymyślają, tylko że one przekręcają, zniekształcają. I to jest urocze i piękne i zajmujemy się tym od wielu, wielu lat w takiej audycji pod tytułem Dzieci wiedzą lepiej. No ale czy wy pamiętacie, jak mieliście te 5 lat mniej? Jak te słowa były przekręcane? Niezbyt. A czy wy wiecie, kto to taki profesor? Osoba, która skończyła uniwersytet jakiś. Aha, jeszcze inne pomysły? Ktoś jest mądry. Mądry? Każdy profesor musi być mądry? No tak, bo musi wiedzieć dużo, żeby robić takie naukowe rzeczy, jakby takie. No dobra, Amando, profesor, z czym ci się to kojarzy? No, z takim profesjonalnym na przykład. Aha, a czy ja wyglądam na profesora? Nie. No, dziękuję. Zależy na jakiej dziedzinie. No tak, no nie wiem. Można by powiedzieć, że tak albo nie, no nie wiem. Nie, nie, no to już powiedziałaś nie, ja to przyjmuję, bardzo mi się to podoba. Wiesz, całe życie się uczymy, może kiedyś sobie zasłużę na to, że ktoś powie, no, ewentualnie. A czy wśród nas dzisiaj jest tu jakiś profesor? Tak. Tak? Tak. A kto zasłużył na to miano? Halina. Dziękuję bardzo. Pani profesor Halina Zgółkowa, znakomity językoznawca, który przyjechał do nas wprost z Poznania, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. A świat w dziecięcych słowach to co takiego? No to dzieci w słowach. Przez dzieci w słowa będziemy oglądać ten świat, który dzieci oglądają, które to słowa tworzą na opisywanie tego świata. Mhm. I ten świat jest przepiękny. A tych słów jest tutaj 2,5 miliona. Czy to się zgadza? No, to było na materiale 2,5 miliona, ale powybierałam do tekstów, które tu są zamieszczone, te najciekawsze. Bo to jest książka. Świat w dziecięcych słowach. Dziecko od 2 do 5 lat jest genialnym lingwistą. To prawda? Lingwistą, czyli? Tak. Tak, lingwistą, czyli ten, który bardzo dobrze posługuje się językiem. Pamiętam, że kiedyś przyszedł do naszego studia Wojciech Młynarski. Czy wy pamiętacie to nazwisko? Kojarzycie? Z zasłyszenia. O, to brawo. To bardzo dobrze, bo to jest wybitna postać kultury naszego kraju. I zapytałam go, panie Wojciechu, czy pan kiedyś napisał książkę dla dzieci? A on powiedział, nigdy. Bo dla dzieci trzeba lepiej niż dla dorosłych. I dzieci są genialnymi słowotwórcami, lingwistami, właśnie powiedział, dokładnie tak jak pani profesor. A kiedy tę książkę otworzymy, to możemy też zorientować się, w jaki sposób myślą i mówią dzieci XXI wieku, ale przecież pani 30 lat temu podobną książkę napisała. Tak. I to były inne dzieci, inne słowa. I to byli rodzice tych dzieci, które tu siedzą, których teksty zanotowałam w tej książce, bo proszę zauważyć, że 2/3 tej książki to są autentyczne teksty dzieci, ale w wieku przedszkolnym. Od 2,5 roku do lat 7. Jeszcze do szkoły nie chodzą. A świetnie posługują się językiem, ale po swojemu. Ja jestem bardzo ciekawa, czy wasi rodzice w swoim zasobie słów, w swoim słowniku nie mieli niektórych słów, którymi wy się posługujecie? Czy niektórych słów po prostu 30 lat temu w ogóle nie było? To jest na możliwe? Pewno znalazłyby się jakieś słowa, jakie? Których nie były. Na przykład jakichś nowych przedmiotów, których wcześniej nie było. W stylu smartfon, bo wcześniej... Albo slajmy jakieś inne takie. Co to takiego jest? Takie gluty, nie, ja tego nie lubię. Nie znam się na glutach. Nie, takie brokatowe, glutowate, rozciągające się. Ciągające się. Brokatowe, pani profesor. No. Albo sprytna plastelina, taka, która się odbija od powierzchni. Tak. I się rozciąga. Się. I można robić z tego jakby takie... Jest wspaniała. Rozciągać, składać na pół i robić bąbelkę i później bum. I wasi rodzice nie mogli tak, się tym bawić. Tak, jakieś moce w stylu magnetyczne, magnetyczne i inne. Elektryczne. A wiecie, jakie moce mieli wasi rodzice? Kałuże, patyki i potężną wyobraźnię. Czyż to nie było lepsze? Tak, doskonałe. I dzieci były na podwórku, biegały. A teraz dzieci siedzą w tabletach. Nieprawda. Nieprawda? Nie nasze zagadkowe. Nie zagadkowe. No nie, to u mnie jest... Kochani, ale kiedy otwieramy książkę pani profesor Świat w dziecięcych słowach, to czytamy tak. Ja kocham wiosnę. No bo wtedy świeci słonko i ptaszki zaczynają skwierczeć. No. Tak jak na patelni? No właśnie, świetnie. Tak jak skwarki na patelni skwierczą, tak? One trochę skwierczą, trochę śpiewają, tak. Trochę skrzeczą. Szczerze, albo na fajne. Przykład tak. Ja to bym chciała być kopciuszkiem. Ale chciałabym, żeby ten kopciuszek to nie miał tych wrednych siostrów. Księciu jest taki ładny, widziałam go w bajce i miał piękny zamek. Też chcę w takim mieszkać, ale tylko sprzątać bym nie chciała. Może mama się zgodzi? Czyli mama jako sprzątaczka? No, albo jeszcze to mi się bardzo spodobało. Aniu, a ty kim chciałabyś zostać, jak dorośniesz? Ja zostanę detektywką. Będę łapać morderów, a potem ich śledzić. Tak, bo ja się nadaję na detektywkę. Jestem sprytna i wytrzymała na ciemności. To jest bardzo ładne. To jest ładne. I takie bardzo logiczne, jak pani profesor powiedziała. Bardzo. Ja też taki przykład podam. Jakie miałaś gry na tablecie, gdy miałaś 6 lat? A mama odpowiada, wtedy nie było tabletów. Chłopiec zdziwiony. Co? Jesteś taka stara, że wtedy było wszystko z drewna? A to ja kojarzę, jak mój brat kiedyś spytał, czy mama widziała żyjące dinozaury. O, tak, tak, tu dużo jest o dinozaurach. A wie pani co? Dinozaury składają jaja na twardo. Aha. Well, I like a brontosaurus. Big eyes, the biggest school bus. Ain't great to play with outside when it rains. I can slide from his head to his tail. For 80 feet I could sail. If Brontosaurus was my friend, well, I'd like a Triceratops. You know that rhino with three horns on the top? Triceratops would be great to have at campfires. We could roast marshmallows on his horns, and on his head he could carry the logs. If Triceratops was my best friend, oh, dinosaurs are dynamite. Really rad reptilian sights. Cool-blooded animals of awesome size. 4 big feet, 2 big eyes. But I'd like a pterodactyl. I'd name him Daryl. And I could fly on him all around the world. All my friends would say, ain't you cool? As I fly my dinosaur to school. Yeah, that pterodactyl's my friend. Tak sobie zwiedzamy ten świat dzięki wam, zagadkowym naszym dzieciom i dzięki pani profesor, bo kiedy otwieramy książkę pani profesor, to dowiadujemy się tak, że znajdujemy w niej nazwy własne, imiona i przezwiska osób, imiona zwierząt, nazwy miejscowe i ich mieszkańców i tak dalej, ale najciekawszy rozdział to jest ten pod tytułem Wybór tekstów dziecięcych. Ja o sobie, ja i mój dom, ja wśród rówieśników, ja w kręgu tradycji, ja w świecie współczesnym, ja i inni, ja i mój świat, ja. Zauważmy, że i wśród dorosłych jest tak. Nawet nie używając słowa ja, to się zawsze podkreśla mój. A 30 lat temu też tak było? Było mniej. Jak pani badała ten język? Bo ja też liczyłam, ile tych słów było 30 lat temu tego ja. Mhm. Wśród 100 tysięcy było o 1000 razy mniej ja. W tej chwili coraz bardziej jesteśmy egoistyczno-egocentrycznie nastawieni. Nie uważacie, że jestem zawsze ja? Wszyscy was podkreślają ja. Dzieciocentryzm to jest też nowy termin, który rzeczywiście istnieje niemal w każdej rodzinie. Dziecko jest na środku. A kiedy dziecko jest najszczęśliwsze? Kiedy jest na swoim miejscu, kiedy nie jest w centrum. I w tych tekstach widać wyraźnie, jak bardzo ciekawy jest ten świat, które dziecko chce otworzyć, wpuścić niekiedy dorosłych, bo ja to widzę u przedszkolaków, rozmowę dwóch dziewczynek, otwiera drzwi mama, a dziewczynka na to, my chcemy porozmawiać w cztery oczy, wyjdź, a nie sześć oczu. Mówię tylko, maluchy cytuję. Tak mówią? Tak. Taką ciekawą rzecz chciałabym powiedzieć. Aha. Dziś jest niedziela. Tak. I tu spotykamy się, tak? I pracujemy. Kiedyś rozmawiam z dziewczynką czteroletnią, którą prosiłam, żeby ze mną porozmawiała. A ona do mnie mówi, dziś jest niedziela i moja wyobraźnia odpoczywa. Oho. I w ten sposób odmówiła mi rozmowy. I w ten sposób za kilkadziesiąt lat zostanie panią profesor. Tak. I uważam bardzo rozsądnie, niedziela, w niedzielę należy odpoczywać, a nie pracować. A mnie się to bardzo nie podoba. A mnie się też nie podoba. Bo kiedy starsza osoba życzy sobie, wręcz prosi o rozmowę, no to jak się zachowujemy? Grzecznie. Grzecznie. Nasz zagadkowy sposób polega na tym, że rozmawiamy i to z ochotą rozmawiamy. Słuchajcie, starsze osoby są często skarbnicą wiedzy. A zwłaszcza babcia, dziadek. Jakie to jest ważne, żeby w tym momencie, kiedy oni są wśród was, mogli wam służyć swoim doświadczeniem. Jak proszą o rozmowę, to można im powiedzieć tylko jedno słowo. Poproszę. I nigdy nie odmawia, prawie. Brawo dla pani Marty. Czy to jeszcze na zakończenie naszej rozmowy. Pani profesor, a który dialog? Jest ich mnóstwo w tej książce. Jest pani ulubionym. A ja bym monolog. Proszę. Tak, mogę przeczytać? Mhm. Chłopiec, 4 lata. Niektóle będę czytała dosłownie tak, jak dzieci mówią, jeszcze nie wymawiają ry. Niektóle dziewczyny lobią maślane oczy. Tak mówi moja babcia. Nie mam pojęcia, jakim cudem masło weszło im do oczu. Czasami na przykład widzę, że cebula wchodzi do oczu, to znaczy szczypie i wtedy się mocno płacze, ale masło? To jest bardzo dziwne. To jest jeden z moich takich ulubionych. To bardzo ładna klamra nam się robi, dlatego że nasza rozmowa zaczęła się od tego, że dzieci w taki logiczny sposób konstruują zdania. I myślą w ten sposób, jak maślane oczy, to masło w oczach. Mnóstwo jest takich przykładów, że myślą tak logicznie wprost, jak mali naukowcy. Tak. Pani profesora, pani własne dzieci też mierzyły się z tym językiem? Miałam maleńkie takie dzieci, które chodziły do przedszkola i po swojemu wszystko mówiły, kiedy poszły do szkoły, to mówiły po szkolnemu. I kiedy wracały do domu, to mówimy, w domu się mówi po domowemu, w szkole możecie mówić po szkolnemu, czyli gwarą uczniowską. Ale kiedy były przedszkolakami, to moja córeczka, kilkuletnia wtedy, chodząca do przedszkola, przekręcała zamiast kaloryfery, mówiła kali cholery. Dalej, ponieważ grała na flecie, już potem była starsza, to synek mówił na nią, że jest fletopianistką, bo grała na flecie i na pianinie. To ja jestem fletopianistą ukulelistą. Ukulelistą. Profesor Halina Zgółkowa, Świat w dziecięcych słowach. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Też bardzo miłe spotkanie. Dziękować. Dzięki. Wdzięczność w życiu jest bardzo ważna. Tak. Dzięki teraz niektórzy mówią. Albo dzięks. Dzięks. Wszystko się skraca. Nara, hejka, dzięks. No to pani profesor, dzięks. Dzięks. Dzięki wam wszystkim. Dzięks. Nie zakręcę wody w łazience, bo mnie potwornie bolą ręce. Nie pobieram rzeczy z podłogi, bo mnie potwornie bolą nogi. Nie powiem już miłego słowa, bo mnie potwornie boli głowa. Nie boli twarz, ale gdy się pojawia ktoś na ekranie, dostaje turbo do ładowania. Siema, siema, kochanie, co za ściema, ściema. Był bóli, już go nie ma, nie ma, a taki wielki był. Siema, siema, Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w naszym studiu popularyzator nauki Wojciech Mikołuszko. Siema. Siema, właśnie chciałem. Dzięks za zaproszenie, dobrze? A jak będzie, proszę? Hejka, jeszcze jakieś ziomki. Hejka, ziomki. A jak będzie, proszę bardzo? Jeszcze chyba nikt nie wymyślił skrótu. O kurczę, o młodzieży, jeśli ktokolwiek nasłuchuje, to niech wymyśli i napisze. Katarzyna Kopaczyk, małpa.polskieradio.pl. A my się tym na pewno posłużymy. Dzisiaj, Wojtku, zabierzesz nas na spacer po... Pióra? Lesie. Nie? Po ptaka? Czym? Po czym jeszcze? Idę tam. Polinko, po czym? Po ptakach. Na spacer po ptakach to jest tak poprawnie po polsku, że hej. No, wsłuchajcie się raz jeszcze w ten odgłos. Z odgłos lasu. Naprawdę? Nie, chociaż... Ptaki. Częściowo macie rację. No bo chodziło... tak, znaczy ogólnie to jest głos lasu, czyli śpiewaki ptaków. Tak, śpiewaki ptaków są. Śpiewaki. Klaksony samochodów były przed chwilą także. Odgłosy kroków, które wędrują sobie gdzieś te osoby po chodnikach, czyli no nam chodziło o miasto. O park raczej. Bo tak może być park. I chodziło nam także o to, że te miasta, nasze polskie ostatnio podbijają... Zwierzęta podbijają, tak. To jest niesamowita rzecz, bo miasta się rozrastają i raczej kojarzą się z pustką przyrodniczą. Ja uwielbiam przyrodę, no a w mieście często zwierzętom trudno znaleźć miejsce do zamieszkania, do życia, do zjedzenia. Ten beton, asfalt, szkło, które ptaki się rozbijają, ale są już metody zabezpieczenia szkła. Więc naprawdę wydawało się i rzeczywiście jak miasta się rozbudowują, no to jakby liczebność zwierząt się zmniejsza, a właściwie się zmniejszała, bo ostatnio pojawił się taki trend. Te miasta tak się rozrosły, zresztą pojawiły się jakby starsze drzewa, że zwierzęta trochę zepchnięte do tych lasów zaczynały się przystosowywać do życia w mieście. Już to ten proces trwa kilkaset lat, ale ostatnio przyspieszył właśnie przez to, że tych miast jest coraz więcej, zmienia się wiele, więc następuje taka ewolucja u tych zwierząt, zachowania i tak dalej i próbują się dostosować i rzeczywiście znajdują rozmaite takie miejsca, gdzie świetnie sobie radzą i na przykład zimą w Warszawie kaczek, krzyżówek, jeżeli ktoś chodzi po warszawskich parkach, to je widzi, jest więcej niż nad Wisłą, gdzie są bardziej dzikie warunki. No. A czy wy wiecie, drogie panie, co Kopciuszek robi na placu miejskiej budowy? Tego to nie wiem. A ja chyba wiem. Proszę bardzo. Proszę. Kopciuszek to jest chyba, kojarzy mi się z... popiołem czy czymś i na budowie też może być popiół. A to ładne skojarzenie. Baśniowe. Ale nie o takiego Kopciuszka chodzi. Tak, nie chodzi. Kopciuszek się kojarzy z popiołem, to jest dobra rzecz, tylko tak. Oczywiście wszystkim się kojarzy z bohaterką baśni, która siedziała w tym popiele. Wiem. Tak. Jak jechałam z mamą tramwajem, to ja widziałam na ekranie, w tramwaju, bo tam są w tramwajach ekranem, widzę Kopciucha. Pewnie chodzi o to, że niektóre maszyny wytwarzają dym. Pewnie o to chodzi. O to chodzi? Jeszcze nie o to, ale cały czas krążymy wokół zadymienia. Jest taki ptaszek, który się nazywa Kopciuszek niewielki, wielkości wróbla i ma takie ciemne piórka, tak jakby rzeczywiście był zadymiony i dlatego nosi nazwę Kopciuszek. I on pierwotnie żył w skałach, natomiast na skałach budował gniazda. Natomiast jak zaczęły się rozbudowywać miasta, no to te wszystkie budowy jemu przypominały naturalne warunki. I w tej chwili Kopciuszka bardzo często można spotkać właśnie na budowach, na balkonach, a szczególnie uwielbia budowy. Czyli jak coś, bo to jak po prostu jak ruiny, tak, znaczy jak takie skalne ostępy po prostu. I on sobie zakłada gniazdo i rzeczywiście, jeżeli ktoś uważnie chodzi po mieście i bardzo radzę wszystkim słuchaczom, żeby po mieście nie patrzeć tylko na reklamy, tramwaje, ale też na zwierzęta, które trochę tak chowają się, ale jak się wpatrzy, to kopciuszków w Warszawie, ja myślę, że w Krakowie, Wrocławiu czy Olsztynie też nie brakuje. Naprawdę te kopciuszki są pospolite, tylko trzeba troszeczkę się rozejrzeć. I żaden z nich nie potrzebuje pantofelk. A czy to prawda? A proszę pani. Jeszcze chcę powiedzieć, że ja bym, bo ja mam bardzo duży balkon, mogłabym tam zrobić taką skałę dla Nie wiem, jednego czy dwóch kopciuszków. No, to zależy, czy kopciuszek by chciał. One mają, są wybredne. One może wolą, czasami się boją aż tak blisko człowieka, wolą być właśnie niezauważane. Wolą, żeby człowiek je zauważył, ale na balkonie zimą możesz karmnik założyć i wtedy zobaczyć, jakie ptaki przylecą. Albo budkę lęgową zawiesić. No, ptaki czasami... Ale jak zawiesić? To musisz się rodziców poradzić, bo może da się gwóźdź wbić w ścianę, albo bo po prostu budka powinna być w odpowiednim miejscu i dobra budka, bo czasami złe budki mogą zaszkodzić. Teraz jest zresztą czas, niedługo wiosna, jak ktoś ma budki lęgowe, to je trzeba oczyścić ze starych gniazd. Więc, dlaczego? Ponieważ jeżeli w starym gnieździe ptaki co roku, większość ptaków, te małe ptaki, bo duże ptaki wykorzystują gniazda przez wiele lat, natomiast małe ptaki budują co roku nowe gniazdo. Jeżeli zostaje stare w budce lęgowej, to tam jest dużo pasożytów. Poza tym ptak, budując nowe gniazdo na starym, zbliża się do otworu budki. I teraz, jeżeli trafi się drapieżnik, a na przykład ludzie wypuszczają koty na zewnątrz, co może ptakom szkodzić, i koty wkładając łapkę, przepraszam za dramatyczne opowieści, to się źle kończy. Ja mam kota, ale mogłabym tak wysoko to postawić, znaczy mogłabym to tak wysoko przyczepić, że to by nie dał rady. Wojtku, wspomniałeś o ruinach. A czy to prawda, że kawki... Znacie? Kawki? Tak? Kawki, czyli? Ptaki? Ptaki. Tak. Że kawki do miasta przyciągnęła wojna. A ściśle biorąc, czas po wojnie. Rzeczywiście to był smutny czas, kiedy Warszawa to wyglądała jak ruiny. Szczególnie Warszawa, ale wiele polskich miast i zachodnich. Wtedy kopciuszki miały tam raj chyba. Kopciuszki miały, ale pojawiły się też kawki, które dzisiaj są bardzo pospolite, a jeszcze przed II wojną światową do miasta rzadko zaglądały. Wolały takie stare dziuplaste drzewa, czy też właśnie takie kawałki skał. A w momencie, kiedy Warszawa i inne miasta po prostu przypominały rozsypane skały, no to kawki świetnie się tam odnalazły, założyły, zamieszkały, a później, jak już miasto się odbudowały i inne miasta, to odnalazły się, już sobie wynalazły nisze, szczególnie uwielbiają na przykład kanały wentylacyjne, co ludzi troszeczkę drażni, bo zatykają, budują tam gniazda czy w kominach. Natomiast na każdym osiedlu rzeczywiście kawek jest dużo, trzeba troszeczkę na nie uważać, ale też tworzą swój urok, bo to niezwykle inteligentne ptaki żyjące w stadach, w rodzinach, które mają taką bardzo, swój język taki mają, każda grupa kawek troszeczkę inna, więc naprawdę też to samo, co w przypadku kopciuszku, polecam przyglądać się tym kawkom. Ludzie je lekceważą, a nie warto lekceważyć kawek. Tak sobie myślę, że do miejskich siedlisk przytulają się niekiedy także nietoperze. Widziałyście nietoperza w mieście? Nie. Ale ich jest całkiem sporo. Tak, byłem... Ja widziałam. Byłem w grudniu na takim spotkaniu, się mówi seminarium, bo było ileś wykładów, Niech żyją w mieście. Między innymi badaczka z Polskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy opowiadała, że rzeczywiście nietoperze troszeczkę trudniej zauważyć niż ptaki, bo nietoperze latają nocami. I rzeczywiście opowiadała, że w miastach nietoperze świetnie sobie radzą. W Warszawie jest na 26 gatunków nietoperzy żyjących w Polsce 17, bardzo dużo, i właśnie wykorzystują wszelkie szczeliny, którymi wchodzą albo do poddaszy, albo do kominów, do kanałów wentylacyjnych, albo do piwnic. Naprawdę jest ich coraz więcej. Tylko w tym wszystkim jest taka zagwozdka, że czasami my im szkodzimy. Zamiast przywitać tych naszych nowych, dzikich mieszkańców z radością, że wreszcie przystosowały się do życia w mieście, no to im szkodzimy, zamykamy te szczeliny. One nawet potrafią jednocentymetrową szczeliną. Te nietoperze są takie po prostu elastyczne, zwinne, że tak, że przecisną się i wtedy tworzą czasami kolonie nawet do 100 osobników. Centymetrową szczelinę? Tak, centymetr, tak mówiła pani Mikołajczyk, na tym sam tego nie widziałam, no, ale wierzę, bo pokazywała zdjęcia. Naprawdę bardzo... Głowa się mieści. Tak. I wchodziły tam głęboko. I teraz też na tym seminarium, i to bym chciał powtórzyć, rzeczywiście podkreślano, że zwierzęta wchodzą do miast teraz, żebyśmy im pomogli. I pojawili się rzeczywiście ci ludzie. Ja rzeczywiście z podziwem patrzę na ludzi, którzy zaczynają pomagać zwierzętom w mieście. I już się pojawia taki kierunek, żeby na przykład mniej kosić trawniki, zostawiać martwe drewno, te liście, które pomagają zwierzętom przetrwać zimę, nie zagrabiać ich całkowicie, nie wywozić, tylko ewentualnie zgrabić z chodników, żeby ludzie się nie ślizgali zimą, jesienią, pod drzewa. I to rzeczywiście niewiele kosztuje nas, a właściwie nawet ułatwia. Wtedy wilgoć zostaje, a patrząc po dzisiejszej zimie, spodziewamy się raczej suchego lata, a to wszystko zachowa tę wilgoć, więc i zwierzęta na tym skorzystają, i my. No tak, a kiedy zauważymy, że w kominach urzędują sowy, albo na przykład słowiki w metrze warszawskim tak. śpiewają, bo to się zdarzyło ostatnio. Albo na przykład, Krystyno, co tam? Ja chcę jeszcze powiedzieć, bo może bym kiedyś z tatą mogła zrobić kilka takich jakby budek, gdzie byłoby trochę sianka i coś, gdzie nietoperze mogłyby się zakopać, tam byłaby taka wąska szczelina dla nich i można byłoby takie porozwieszać gdzieś, że mogły sobie pomieszać. Są budki dla nietoperzy, które też można rozwieszać, tylko tam sianka się nie wkłada, one mają inny kształt niż budki dla ptaków. Jest tylko wąska szczelina wejścia od dołu, natomiast trzeba sprawdzić zawsze, gdzie rozwiesić, bo można, właśnie w tym chodzi, że pomagając, chcąc pomóc, możemy czasami zaszkodzić, żeby nie było na bardzo słonecznym miejscu. To a propos naszego dokarmiania ptaków zimą. Fajnie dokarmiać ptaki, ale nie chlebem. To dokarmianie chlebem w parkach niestety szkodzi, też pokazywano, bo tam jest dużo takiego, tak zwanych węglowodanów, no, a mało witamin, mikroelementów i te łabędzie kaczki później chorują, jak za dużo chleba się najedzą. Pytanie padło, co to węglowodany? Ja wiem. Proszę bardzo. Takie jakby słodkie rzeczy, cukry. Tak, to są między innymi cukry, czy to, co jest ta substancja skrobia, z której powodujemy ziemniaki, kaszę, czy chleb. To jest podstawa często naszego pożywienia i ona jest potrzebna, ale w małych budki? Ilościach. Słucham? Gdzie można rozwiesić takie budki? To porozmawiamy po audycji. Dokładnie tak. Ja myślę, że jeżeli mamy ochotę pomagać zwierzętom, które mieszkają w miastach, to przede wszystkim nie traktujmy ich jako intruzów, tylko jako współmieszkańców. I myślę sobie też, że człowiek potrafi doskonale pomóc nie tylko tym niewielkim zwierzętom miejskim, ale także najpotężniejszym ssakom tego świata, które nazywają się jak? Wiemy? Świetnie, Paulinko, które nazywają się tak właśnie, wieloryby. No to zanurkowaliśmy razem z popularyzatorem nauki, Wojciechem Mikołuszko. Dosyć odważnie, panie Wojtku, no i bardzo głęboko. Dlaczego tu jest tak głośno? Wieloryby się porozumiewają, one mają piękne pieśni. Dla nich w tych podwodnych rejonach to jakby podstawowy sposób komunikacji to jest głos. My tutaj rozmawiamy. Nasi słuchacze słyszą nas, no. Ale jak tak patrzymy na siebie, to gestykulujemy. Mina jest dużo rzeczy, którymi się wymieniamy informacje. Natomiast dla wielorybów podstawą jest głos, jest niezwykle ważny. I on naturalnie oczywiście są różnorodne hałasy. Natomiast ostatnio człowiek doprowadził, a propos, jak mówiliśmy o mieście, też tak. do rozmaitych hałasów podwodnych, które bardzo utrudniają komunikację wielorybów, utrudniają im życie. I a propos tego, że w mieście pojawili się ludzie, którzy chcą pomóc zwierzętom, to strasznie mnie cieszy, że wreszcie przyroda jakoś zainteresowała na tyle ludzi, że chcą pomóc. To rzeczywiście ludzie, którzy tylko tak marzą o pomocy, tylko mają realne możliwości, inżynierowie, naukowcy rozmaici i wymyślili między innymi metody, żeby te hałasy zmniejszyć, bo ludzie wydobywają pod wodą na przykład ropę naftową i to jest bardzo hałaśliwe, ale wprowadzono nowe metody, które ten hałas zmniejszają. Statki są bardzo hałaśliwe, wprowadzono metody wyciszania silników statków, tylko problem, żeby inni z tym się rzeczywiście zaangażowali, ale jest coraz więcej takich pomysłów. Słucham cię. A ropa naftowa to i nie wiem, co to jest, ale z głosu, z jakby ze słyszenia trochę to poznaję. Mam wyjaśnić, co to jest ropa naftowa? Możemy wyjaśnić. To są przekształcone szczątki takich podmorskich organizmów, w których jest dużo, dużo substancji palnych i ona jest, jak to odkryto, że można z tego robić benzynę, głównie na benzynę to idzie, czy palić tym w elektrowniach, to stała się niezwykle cenna. Mnóstwo państw, które było biedne, odkryło u siebie złoża ropy naftowej, dzięki temu, że używamy tak dużo benzyny, czy wykorzystuje tę ropę, właśnie nafta, resztki również tworzy się asfalt z tego, więc są bardzo bogate i ludzie szukają wszędzie złóż ropy naftowej, ale no niestety czasem wydobycie to sporo kosztuje, znaczy przyroda też na tym traci. To teraz sobie wyobraźcie, wracając do wielorybów, że wieloryby mają w mózgu od 3 do 5 razy więcej komórek nerwowych odpowiedzialnych za słyszenie, więcej niż ludzie. Są bardzo wrażliwe na dźwięk i teraz my ludzie zanieczyszczamy hałasem oceany i one bardzo, bardzo cierpią. A w dodatku przeszkadzamy im w śpiewaniu najdłuższych i najbardziej skomplikowanych pieśni w świecie zwierząt. To jest niezwykła umiejętność. Dlaczego one śpiewają te pieśni? Do końca nie wiadomo. Oczywiście w świecie zwierząt, zresztą chyba trochę i wśród ludzi, ale jest taka, śpiewa się o miłości, no, żeby znaleźć sobie partnera. No, 90% ludzkich piosenek też jest o miłości, ale nie tylko, bo bardzo popularną, jedną z najbardziej popularnych pieśni ludzkich jest kołysanka, która jest o miłości matki do dziecka zazwyczaj, tak. Rzadziej ojca do dziecka. No i prawdopodobnie też wieloryby z tego powodu śpiewają, ale być może też porozumiewają się, może po prostu, nawet jest hipoteza, po prostu podziwiają swoje pieśni, przekazują jakieś informacje tymi pieśniami. Rzeczywiście są takie wieloryby, humbaki, które tworzą najbardziej skomplikowane pieśni na świecie. Trwają do 23 godzin, czyli nie ma całą dobę. Śpiewają, w dodatku mają takie końcówki, bardzo podobne, powtarzające się frazy, które są tak jak rym w ludzkiej poezji albo w ludzkich piosenkach. Wojtku, dzięki tobie mamy tę wspaniałą płytę Davida Rottenberga, który ustawia studio nagrań nad brzegiem oceanu, gra na swoich instrumentach i czeka na solistów, na humbaki, orki, delfiny. I on właśnie nagrał taki przepiękny koncert, którego fragment wysłuchaliśmy przed chwilą, a Krystyna zamienia się w humbaka teraz właśnie. Co się dzieje? Chcę powiedzieć. No to powiedz, jak już musisz, to powiedz. Chciałam powiedzieć, że kiedyś był taki pół wieloryb. I znaczy był wielkości wieloryba, ale to był jakby rekin. Nie da się tylko stwierdzić, bo atakował statki jak rekin, ale był wielkości wieloryba, bo wieloryb atakuje małe statki od góry, a ten stwór zaatakował kiedyś statek tak jak rekin, chociaż był wielkości wieloryba. Ja powiem ci, taką motorówkę. Krysiu, że zwierzęta bardzo rzadko atakują. Bardzo rzadko. To jest jak troszeczkę, niestety taki film Szczęki, bardzo dobry, Spielberga, popsuł opinię rekinom, że one niby atakują. Naprawdę bardzo, zdarza się, że atakują ludzie, ale to są wyjątkowe przypadki. Naprawdę nie jesteśmy ich tradycyjną ofiarą. To się zdarza czasami surferów bardzo. A wieloryby w ogóle nie mają potrzeby atakowania człowieka, jedynie w obronie. Liczba wielorybów zabitych przez ludzi, a ludzi zabitych przez wieloryby, to jest w ogóle nieporównywalne. Po prostu nasz po prostu żal mówić o tych pojedynczych wypadkach, kiedy wieloryb w obronie własnej zaatakował statek. No. I to, zdaje się, można powiedzieć niestety o niemal wszystkich zwierzętach na świecie, że to człowiek robi im dużo większą krzywdę, niż te zwierzęta robią krzywdę człowiekowi. I zupełnie inne pobudki są działania. Inne człowieka, a inne zwierzęcia. Tak, no nie wiem, jakby ominę może tę historię wielorybnictwa, bo bardzo smutna. Cieszy mnie, że dzisiaj ludzie, jeżeli płyną, to żeby oglądać, podziwiać wieloryby, słuchać pieśni humbaków i podziwiać ich piękny kształt i że pojawili się coraz większy jest taki ruch, właśnie to, co mówiliśmy, pomocy wielorybom, wyciszania tych hałasów, jednak tworzenia nowych sieci rybackich, żeby wieloryby się w nie nie zaplątywały, zmieniania tras statków, żeby wieloryby nie wpadały pod statki. I coraz więcej ludzi chce to robić, bo po prostu podziwia. No, to jest wspaniałe stworzenie, wiele wspaniałych stworzeń. Poczekaj, Krysiu, bo... Amanda. Ja widziałam na internecie, jak taki, nie wiem, to był chyba wieloryb, który siedział dużo lat w takim zielonym, takim długim glonie, czy co to było, nie wiem. Mhm. Nawet i pod wodą obcinali mu te glony, żeby uwolnić go. Pomagali i uwalniają tak. I wieloryby, i orki, i delfiny, i różne zwierzęta. Słuchajcie, na ciąg dalszy opowieści o tym naszym niezwykłym, fascynującym świecie z panem Wojtkiem w roli głównej. Zapraszamy już kiedy? Za tydzień. I za tydzień, Krysiu, będziesz miała szansę zadać kolejne pytanie, a teraz nie udało się posłuchać Allegra z sonaty da Camera na skrzypce i fortepian tydzień temu, no to posłuchajmy zatem teraz. Muzyka Grażyna Bacewicz, skrzypce Jakub Jakowicz, fortepian Bartosz Bednarczyk. Wdzięczna publiczność, czyli nasza zagadkowa publiczność, w tym Amanda, Paulinka, Krysia, pan Wojciech Mikołuszko. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Dziękujemy. Nara, dzięks. Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stoparczyk, Elżbieta Malinowska. No i słowo się rzekło. Radosne. Allegro. Ogłoszenie społeczne. Poruszasz się na wózku lub masz inną niepełnosprawność ruchową? Stowarzyszenie Start Białystok zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych prowadzonych na profesjonalnym poziomie. Dołącz do medalistów i osiągaj sukcesy w pływaniu, tenisie stołowym, strzelectwie, lekkiej atletyce, koszykówce na wózkach i wielu innych. Więcej szczegółów na stronie www.start.białystok.pl. Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami finansowane są ze środków publicznych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Jakie warunki panują dziś na stokach? Dobre. A warunki na drodze? Bardzo dobre. A w salonach Mercedes-Benz? Najlepsze. Najlepsze warunki tej zimy znajdziesz w salonach Mercedes-Benz. Modele SUV w ofercie specjalnej, a bogato wyposażony GLC Business Edition dostępny już od 1750 zł netto miesięcznie. Teraz bez wpłaty wstępnej. Poznaj szczegóły u dealerów lub na mercedes-benz.pl.